Book 2 18 18 تنظيف المنزل прибирання в домі اليوم هو السبت сьогодні субота اليوم عندنا وقت كافي Сьогодні ми маємо час. اليوم ننظف المنزل. Сьогодні ми прибираємо квартиру. أنا أنظف الحمام. Я прибираю ванну кімнату. زوجي يغسل السيارة. Мій чоловік миє автомобіль. الأطفال ينظفون الدراجات. Діти чистять велосипеди. الجدة تسقي الزهور. Бабуся поливає квіти. الأطفال يرتبون غرفة الأطفال. Діти прибирають дитячу кімнату. زوجي يرتب مكتبه. Мій чоловік прибирає свій письмовий стіл. أنا أضع الغسيل في الغسالة. Я кладу білизну в пральну машину. أنا أنشر الغسيل. Я вішаю білизну. أنا أكوي الملابس. Я прасую білизну. النوافذ وسخة. Вікна брудні. الأرضية وسخة. Підлога брудна. الصحون وسخة. Посуд брудний. من ينظف النوافذ؟ Хто миє вікна؟ من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ Хто пилососить? من يغسل الصحون؟ Хто миє посуд?